برگ سبز، برنامه شماره 79. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. نوای آسمانی آید از گلبانگ رود امشب، نوای آسمانی آید از گلبانگ رود امشب. بیا ساقی که رفت از دل غم بود و نبود امشب. نوای آسمانی آید از گلبانگ رود امشب، نوای آسمانی آید از گلبانگ رود امشب. بیا ساقی که رفت از دل غم بود و نبود امشب. که بود آن آهوی وحشی؟ چه بود آن سایه مژگان که تاب از من ستاند امروز و خواب از من ربود امشب؟ Thank you. یا حلقه ارادت ساغر به گوش کن، یا عاقلانه ترک در می فروش کن. چون صبح در پیاله زرین آفتاب خونابه‌ای که می‌دهد ایام نوش کن. در هیچ پرده نیست نباشد نوای تو، عالم پر است از تو و خالی است جای تو. هرچند کائنات گدای در تو اند، هیچ آفریده نیست که داند سرای تو. غیر از نیاز و عجز که در کشور تو نیست، این مشت خاک تیره چه دارد سزای تو. صایب چه ذره است، صایب چه ذره است و چه دارد فدا کند؟ ای صد هزار جان مقدس فدای تو. Yo. من از تو روی نپیچم گرم بیازاری افته من از تو روی نپیچم گرم بیازاری که خوش بود ز عزیزات تحمل خواری جان و یا یا یا یا به هر سلاح به هر سلاح که خونه مرا بخواهی حلال کردمت حلال کردمت الا به تیغ بیزاری جا و جا و یا یا اما اگر به سید روید اگر به سید روید وحشی از تو نگریزد اگر به سد روین وحشین از تو نگریزم که در کمند تو راحت بود گرفتاری. زهر دهی چون عسل بیاشامم، گرم تو زهر دهی چون عسل بیاشامم، به شرط آن که به دست رقیب نسپاری. حکایت من و مجنون به یک دگر ماند جانا. حکایت من و مجنون به یک دگر ماند، بمردیم و نیافتیم دم طلب کاری قمایان یا زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه به سمع رسید برنامه شماره 79 برگ سبز بود که با همکاری آقایان محجوبی، بدیعی، محمودی و فرهنگ شریف تنظیم یافته. آهنگ بیات زند، اشعار از عطار، صائب، سعدی، رهی معیری و عراقی، گوینده روشنک.